Vejret i Danmark overskyet og diset med lidt regn eller finregn af og til. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Jævnt til hård vind omkring syd ved kysterne stedvis op til cooling. Velkommen til tredje planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Jeg hedder Henrik Pretorius. I den næste time vil man kunne høre en historie om den hidtil største undersøgelse af regnskovens kriblende smådyr. Men også tage med på en rejse ud i universet, i det en lytter har stillet spørgsmål om uendelighed og galakser og meget andet, og jeg derfor har været en tur forbi en astrofysiker for at få svarene. Sidste programmet sender vi så et afsnit af Abepanelet. Det er altså den næste times program. Men allerførst har jeg dog taget fat i Lasse Fosgaard, som er redaktør på Experimentariums nyhedsredaktion. For Lasse, du har arbejdet med en artikel om de 10 største opdagelser inden for naturvidenskaben i 2012. En liste, som er udarbejdet af Science, oprindeligt altså det naturvidenskabelige blad Science. Og Lasse, før du siger goddag eller noget som helst, du har en lyd, du gerne vil præsentere for lytterne. Hvad er det? Brap, brap, brap. Det er den måde, vi nu fejrer den hver videnskabelige opdagelse med fra nu af. Godt, lad os høre. Hvad er den første, hvad er den største opdagelse ifølge det her naturvidenskabelige blad Science? Ja, men altså den helt store vinder i år, når de kigger tilbage og kigger på de 10 største opdagelser i videnskaben, så er det jo partikelfysikken. Og det, der bliver fejret allermest og det største gennembrud, det er faktisk det, at man fandt noget, man havde været på jagt efter i rigtig mange år, nemlig Higgs-partikel. Det er Higgsen. Den blev fundet nede et sted i Schweiz, lå den. Det var rigtigt. Det var den der store atomknuser, LHC. Large Hadron Collider. Ja, præcis. Hvor de nu endelig fik Higgs-partiklen i nettet. Det var den sidste brik i midten af puslespillet, som de har fundet. Og det tegner jo et helt billede. Og det vil sige, nu har vi fundet alle de elementarpartikler, som vi skal have for at have et periodisk system for dem også. Det her, det er stort for fysikerne. Det er rigtig stort. Altså, de går jo og fniser på gangene på Niels Bohr Instituttet, fordi nu har de den. Og det er jo fantastisk for den model. Det kan godt være, at modellen ligesom bliver større, og der kommer flere ting i spil, men den centrale brik er fundet via Higgs, og det er stort. Vi skal have lyden igen. Brap, brap, brap. Hvad er nummer to? Jamen altså, nummer to, så er det jo sådan her på den her liste, at de vægter ikke de resten af resultater. Alle kommer ind på en delt anden plads. Så jeg vil egentlig mest bare tage fat i dem, som jeg, som er mine favoritter. Og noget af det helt store, det er simpelthen, da Curiosity landede på Mars, den røde planet. Og det er jo sjovt at tænke på, mens vi tusser rundt her og holder jul og nytår, at der tøffer en Mars-bil rundt op oven på Mars. Og det, som de fejrer i Science, det var den der store ingeniørbedrift, det var at lande den her koloss, en kæmpe Mars-bil på 1 ton på Mars, som ligger adskillige millioner kilometer væk fra os. Det var godt nok også noget af en bedrift. Jeg kan huske, jeg så sådan en lille tv-trailer, nærmest det lignede sådan en trailer fra en Hollywood-film på nettet, om hvordan den der skulle lande. Altså, det var dels med raketter, der skulle bremse den, og så med faldskærm, og så skulle den styre ned med raketter til sidst. Ja, præcis alle de der ting, som de fejrer. Altså netop det der med at kunne bremse den høje hastighed, når man kommer igennem atmosfæren ned til Mars. Og de kaldte det jo 7 Minutes of Terror. Altså, de er jo gode til at fortælle historierne i NASA. Og det lykkedes altså at komme igennem det her terrorangreb og lande lige så stille og roligt og nænsomt på planeten. Og nu er den jo gået i gang med at undersøge, om der er liv på Mars, eller om den har været beboelig engang. Og fandt det første organiske stof her for nogle uger siden. Ja, det giver et håb. Det var metan, som de har fundet. Det samme som når køer, du prutter. Og når jeg prutter, så kommer der metan ud. Det har de også fundet, og det kunne måske være et tegn på, at der har været liv deroppe. Eller også er det, fordi de kom til at tage en prut med fra jorden. Det kan man ikke vide. Nej, det kan man faktisk ikke vide med de satellitter. Det er måske lidt pjattet, men det kan man egentlig faktisk ikke helt videre med, at man er kommet til at tage noget af det med, man måler sig frem til på nogle af de der satellitter. Lad os få lyden igen. Brap, brap, brap. Det er imponerende. Den næste lyd, skulle jeg til at sige, den næste nyhed, jeg vil tage fat på, det er en, som jeg egentlig synes er ret fantastisk, og det er jo, det er sådan en genteknologisk gennembrud, men det er, at man har simpelthen fundet ud af, at man kan på en levende organisme kan man simpelthen gå ind og rette et gen, som er defekt. Og det vil sige, at hvis du eller jeg havde en genetisk sygdom, som ramte vores stamceller, så kan man tage stamcellerne ud, og så som sådan en varmesøgende medicin, kan man simpelthen ramme lige præcis det gen, det er gået galt for, og så sætter man en ny version ind, eller fjerner det, som er i stykker. Og det vil sige, så får man lige pludselig en rask stamcelle, som man simpelthen putter tilbage til kroppen, og så, jamen, så har man det jo godt igen. Og det lykkedes, og det er fuldstændig fantastisk. Og altså, den teknik, den kører, den bliver på, i Københavns laboratorium bliver den brugt, og på Cambridge University. Og det vil sige, at nu er man der, hvor man faktisk kan reparere noget, der er galt i en menneskekrop. Så nu begynder stamcellerne lidt at leve op til deres forventninger, og også teknikken kan ligesom, lever op til det, man har stillet i udsigt rigtig længe. Okay, det bliver spændende at se, i hvilket omfang det kommer ud i behandlinger, sådan at man går til den praktiserende læge og får lige repareret sine gener med lidt stamceller osv. Vi skal have lyden igen, Lasse. Brap, brap, brap. Du er ret god til det, ja, synes jeg. Ja, altså, jeg glæder mig allerede til nytårsaften her. Ja, det skal du gøre. Ja, fordi der siger jeg det hele tiden. nej, men et andet gennembrud, som jeg egentlig også synes vækker håb for os alle sammen, det er jo, at folk, som er lammet fra halsen og ned efter, det er jo utrolig ubehageligt. Man kan ikke tage en kop kaffe eller noget som helst. Men der er kommet et gennembrud, som er helt vildt. At man er begyndt at lave nogle robotarm, man kan sætte på en lammet arm. Og så implanterer man sådan en elektrode, en lille dims på 4x4 mm ind i hjernen. Man opererer det ind i hjernen, hvor den kan opfange det center, som ligesom signalerer til kroppen hos raske, at nu skal du bevæge armen. Og så har man fået den her maskine, den her robotarm, til at tale sammen med det her. Det vil sige, at et lammet menneske lige pludselig kan bevæge sin arm via en robotarm og tage en kop kaffe og tage en slurk. Ach, det er sket, de har fået et lammet menneske til at gøre det her. Ja, og altså, der var en 58-årig kvinde, som hverken har talt eller bevæget hverken arme eller ben i 15 år. Og lige pludselig, så sidder hun med en robotarm, tænker på, at den skal bevæge sig og tage fat om koppen, og så drikker hun to kaffe. Det kan næsten ikke være større. Ja, det er lige frem rørende. Jeg ville måske nok have drukket noget andet end kaffe, hvis det var for første gang i 15 år, men... Jeg havde også drukket en FF'er eller en julebryg. En shoes, et eller andet. Ja, en ordentlig shoes. Ja, men altså, der har jo været problemer med, at sådan nogle elektroder, de bliver afstødt af kroppen og så videre. Der er sådan en lang række immunforsvarsting, og hvad ved jeg. Er man ved at have de ting på plads også, eller er det her... Det amerikanerne, tror jeg, vil kalde a proof of principle. Altså, at man ligesom siger, okay, vi kan se, at det i hvert fald kan lade sig gøre. Nu har vi en masse yderligere ting, der skal knækkes, før at alle verdens larme kan rejse sig og gå. Men de kalder det den her brain-machine interface, og det tyder på, at den ikke bliver afstødt eller noget som helst. Det er bare vigtigt at sige, at alle de her store ting, som er sket, det er sket i laboratorium, så de her lammede mennesker har sådan et hof af forskere, som går rundt og hjælper dem i processen, så den er ikke kommet ud af laboratoriet endnu. Men det vækker håb om, at inden for 10 år, så er det sådan en dem, som alle kan have. Det kan blive allemands eje for alle de lamme. Mm. Er der nogle enkelte mere, der skal lige nævnes, måske her kort til sidst, Lasse, af de her 10 største videnskabelige opdagelser i 2012? Jamen, jeg skal jo lige have lyden først. Undskyld. Brap, brap, brap. Oh, tak. Jamen, altså, jeg synes jo, at da man kortlagde det humane genom, så fandt man ud af, at der kun var 20.000 gener i vores arvemasse. Der blev man lidt skuffet, fordi så synes man, at det der gener, der styrer vores kropper, fylder ikke særlig meget i vores arvemasse. Og man kalder så resten af vores DNA for junk DNA, noget man bare kunne smide ud. Altså, ja, junk. Affald. Affald. Men der har man nu fundet ud af, at det her junk DNA indeholder utrolig vigtige ting, som de steder, det er faktisk der, at kontakten ligger, som kan tænde og slukke vores gener. Og alt muligt andet. Så det vil sige, at 80% af vores arvemasse bliver virkelig brugt til noget. Må ikke de sidste 20% også vil vise sig at have en funktion af en eller anden type? Jo, eller også er det bare lige præcis det, der er stakittet eller stativet, der holder resten. Men jeg tror også, at de sidste 20% gemmer på noget meget vigtigt. Men man har altså fundet ud af nu, at op til 80% af vores kromosomer, alt den information, der står i dem, det er rent faktisk information, der bliver brugt på en eller anden måde til at få vores krop til at fungere. Og det synes jeg som gammel molekylær biolog også giver mening. Hvad jeg er, at det giver mening, at det forholder sig sådan. Det andet lyder også lidt mærkeligt, at vi skulle rende rundt på 80% unødvendigt af gener. Altså bære rundt på 80% affald. Det kan et moderne menneske, som også ikke bærer. Så efter 2012, så kan man altså nu reparere nervesystemer og gener, og man nærmer sig en forståelse for, hvorfor vores verden består af stoffer og meget mere. Man spørger sig selv, om der bliver noget tilbage at forske i 2013, Lasse? Ja, men altså, det er der. Og det er jo også sådan, at science, de kigger også i krystalkuglen og kigger fremad på de store ting. Og der er noget, vi skal holde øje med. Og en af de ting, jeg kan huske, det er jo det her med vores immunforsvar og kampen mod kræft. de forudser, at der kommer rigtig, rigtig store ting der. At de her forsøg, der er i gang, hvor man prøver at vække patienters immunforsvar til at bekæmpe de onde celler, at der kommer big time gennembrud, og det kan vi jo alle sammen glæde os over. Tak for den historie til dig, Lasse Fosgaard fra Experimentariums nyhedsredaktion, og tak til hele forskningsverdenen. Har du lige en sidste gang champagneproplyd her? Brap, brap, brap. Godt så. Og hvis du er i tvivl derude ved højtalerne, så lytter du altså til 3. planet fra solen på Radio 24/7. Hvor mange dyr findes der egentlig i verden? Der er der ingen, der kan svare på. Man laver indimellem nogle estimater, nogle forsøg på at gætte sig frem baseret på diverse undersøgelser, men rent faktisk kan man ikke sige noget om, hvor mange arter der findes over hele verden. Men nogle af de forsøg, der gøres på at, hvad kan man sige, kvalificere vores viden i den sammenhæng og gøre gættene lidt bedre, de dukker op med jævne mellemrum, og senest her i Science, det amerikanske tidsskrift, naturvidenskabelige tidsskrift, var en undersøgelse med dansk deltagelse af Line Sørensen fra Zoologisk Museum i København, hvor man har forsøgt at finde ud af, hvor mange leddyr der er. Altså leddyr. Hvad er det for nogle leddyr egentlig? Leddyr, det er jo alt fra edderkopper, midder, over til insekterne, fluer, vipse, bier, biller især. Der er mange biller. Så det er et bredt udsnit af de dyregrupper, der findes. Så I simpelthen prøver at finde ud af, hvad findes der egentlig af, hvad kan man sige, verden over af de her dyr? Men det gør I selvfølgelig ikke ved at prøve at tælle dem verden over. Hvad har I gjort? Ja, vi har samlet ind i en lille skov i Panama, hvor der er blevet lavet et forskningsplot, hvor der er lagt, hvor vi har brugt en masse forskellige metoder til at samle de forskellige dyr ind. Og på baggrund af det, så har vi kommet frem til i en halv hektar, der har vi samlet en 6.000 arter af dyr ind. Og baseret på det, så kan man så ekstrapolere op til, hvor mange dyr der er i den her skov, og der har man så fundet, at der er omkring 25.000 arter i selve skoven i Panama. Og hvis man så tager det helt op til globalt niveau, så er der omkring 6 millioner arter i verden. Arter, altså af leddyr? Af leddyr, ja. Men så taler I ikke, altså der er vel også vandlevende leddyr, sådan noget som krabber og sådan noget, hummer, rejer? Dem har vi så ikke talt med. Vandlopper? Den har vi heller ikke talt med. Der er mange. Der er mange, men vi har taget de fleste dyr, de findes jo i regnskoven. De fleste leddyr, regnskoven er det sted, hvor der findes allerflest leddyr, og det er den, der er mest artrig. Og nu har vi set på en lavlandsregnskov, som så er i Panama, så det har en god blanding lige i ismussen, så du får den nord. I ismussen? Ja, der hvor Panama, Nord- og Sydamerika har stødt sammen, så du får en fauna fra Sydamerika og noget fra Nordamerika, der mødes. Så det er en meget artsdivers sted, vi har samlet ind. Så næste gang jeg klasker en vips eller et eller andet i vindueskarmen, så kan jeg tænke på, at det var en af cirka 6 millioner arter af den slags rundt omkring i vandet. Ja, nu er der jo flere eksemplarer hver art, så du når nok ikke at udrydde den ved at klaske din vips i vindueskarmen. Men det er en af de mange 6 millioner, der findes. Hvordan skaber man så sådan en overblik? Altså umiddelbart så tænker jeg jo bare, når jeg ser sådan et studie, at nå ja, det er selvfølgelig, så har I været ude i skoven, og så har I rendt rundt og talt. Fra en af, så kigger man det ene træ, og så tager man næste træ. Men når man sådan tænker over det sådan rent praktisk, så begynder det jo, på et tidspunkt begynder man jo at tænke, det er jo en fuldstændig uoverkommelig opgave. Altså, man kan ikke gå rundt der og vende hvert et blad, og så videre. Altså, i hvert fald ikke i en hel regnskov. Hvad har I gjort rent praktisk, Line, og hvad har din rolle været i det? Jamen, vi har udvalgt et område i Panama, i en regnskov, som er godt kendt i forvejen, hvor man kender planterne. Og i det område, hvor vi har arbejdet, der er alle planterne registreret og artsbestemt. Hvad vil det sige registreret? Det er, at man har simpelthen lagt et grid ud over det område, hvor vi har arbejdet tidligere. Det er Smithsonian Tropical Research Institute, der er stået bag ved det. Og de har lavet en registrering af alle planter. Så alle træer derinde er sat ind i et system. På et kort? Man har målt dem op på kort? Så man ved præcis, hvad der er. Og så er der faktisk med dansk støtte, blevet opsat en bygningskran inde i området, som man kan samle ind fra, som giver til adgang til trækronerne også. Men lad os lige vige lidt ved det der med det område. Man har simpelthen været ude hvad, og måle hvert eneste træ, eller positionere det, eller tegne det ind på et kort. Hvor stort er det område, siger du? Jamen det har man simpelthen gjort i hele det område, hvor vi har arbejdet. Der er alt registreret, så vi kender hver eneste plante, træ, og hvor det står hen. Og hvor stort det er, så videre. Og hvor stort det er. Det er også kendt. Okay, og så har I sat en kran op i området også? Det er jo faktisk Danmark, der i 97 støttede en kran igennem FN's miljømidler til at etablere noget trækroneforskning. Norge havde tidligere støttet en på den anden side i en løvfældende skov med Park Metropolitano, der ligger lige uden for Panama City. Den her skov, som vi har arbejdet i, hedder San Lorenzo, og den ligger så på ud mod den karibiske del. Så det er en lavlands regnskov. Hvad vil du sige, vender den ud mod Stillehavet eller ud mod, hvad kan man sige? Karibien. Ud mod Karibien. Det kan. Til højre eller til venstre på kortet? Modsat Stillehavet. Okay, godt. Så den vender den vej indad mod, over mod os, kan man sige. Over mod os, ja. Okay, så det er sådan et kendt sted, hvor biologer har træsket rundt i mange år. Det har der været mange år, fordi Smithsonian har etableret deres tropiske forskningsstation, og de har kørt mange forskningsprogrammer over lang tid, så der er blevet indsamlet over mange år. Og der er gode forskningsfaciliteter for forskerne, der skal være der. Så det er godt noget nemt sted at arbejde fra, når man skal lave sådan en stor indsamling, som det her har været, hvor du skal bringe mange forskere sammen, og du skal have en masse logistik til at fungere for at kunne lave indsamling. Hvor mange forskere har været med her? Jamen, altså med alt, hvad der har også sorteret, så er vi oppe på over 100 forskere, der har været med, og ja, der har nok været mere end 20 i felten også. Og de har jo brugt alt muligt for at kunne få adgang til trækroner og skovbund. Der er blevet samlet ind jo fra trækronen, toppen af trækronerne og ned til skovbunden. Så det er alle mulige forskellige indsamlingsmetoder, der er blevet brugt i selve det her arbejde. Hvordan gør man, når man lige skal fange alle de insekter, der er i et helt regnskovsområde? Jamen, der er jo nogle specifikke ting, som nogen har gjort. Der er for at fange dem, der lever ved skovbunden, så graver man faldspande ned, for eksempel. Og man sætter vinduesfælder op, det vil sige, det er sådan en glasplade, hvor de flyver ind i, og dem, der er flyvende, og så falder de ned i en lille fangspand nedenunder. Og der er indsat malæsfælder, det er sådan et hvidt telt, hvor de bliver tiltrækket det hvide, eller sætter sig på, og så når de kravler opad, så kommer de op i en fangfælde op i toppen af teltet, og så er der blevet gasset træer med en plantegifte, er der blevet gasset trætoppene, er blevet gasset, og der er sat lysfælder op, og der er blevet lokket. Altså lysfælder, det er sådan en lys, som tiltrækker insekterne? Ja, om natten. Det virker om natten, der de bliver tiltrukket lys, og det bruger også sommerfugleindsamlere her i Danmark. De bruger det, og der er blevet lokket for bier, der er blevet lokket med honning, for at få indsamlet bierne, der er i området, og der er blevet banket træstammer for at samle trælevende biller og... Hvad banker man dem med, det sådan en stor stamme? Det er jo ikke noget, man stiller sig op og sparker til den der. Nej, de har faktisk sat nogle af dem op for at klække biler fra, så man har lavet simpelthen et lager af træstykker, hvor man så har klækket biler fra. Og jamen, så det er meget forskellige metoder, der bliver brugt for at dække så mange grupper som muligt. Den eneste måde at komme op i trætoppen, er det så med den kran der, eller hvad? Nej, det er det faktisk ikke. Der har også været... der er en, der har sin egen lille luftballon, som han så hænger i, og så bliver han hejst op og flyver hen over trækronen og bliver styret ned og kan styre hen der, hvor han vil samle ind specifikt. Der er blevet sænket et stort, jeg kalder det en kronetags tømmerflåde næsten, hvor det er et net med luftpontoner rundt om, som bliver sænket ned med en helikopter oven på trækronen, hvor forskerne så kan kravle ned fra og ind i træet med alt, hvad der skal på af sikkerhedsudstyr, så man ikke falder ned. Men hvor man kan så samle det, man vil, allerøverst op i trækronen, hvor man ellers ikke vil kunne komme op. Og hvor lang tid har det her taget? Jamen, det har jo taget. Det startede i 2003, og der blev samlet ind fra os i 2004. Så det har taget nogle år, og så har der været sortering siden. Så tænk, skal vi ind på lidt om lidt, fordi jeg ved, der har du spillet noget op. Du har ikke selv kravlet rundt i de her tropetræer. Nej, det har jeg jo ikke. Jeg har jo været dernede tidligere og været med i kranerne og samlet ind fra kranen. Både i den løvsvældende skov og i regnskoven også. Og det er jo fantastisk. Men du har ikke selv været ude og klatre i træerne? Nej, det er jeg jo at sige. Det er jeg ikke. Jeg tror godt, jeg kunne faktisk. Og jeg kunne godt have lyst til det. Men faktisk, så giver det ikke særlig meget adgang. Problemet er, når du klatrer op i træet, så er det svært at komme ud til der, hvor edderkopperne er. Jeg kunne godt tænke mig at sætte fælder på træstammerne, for at få de edderkopper, der bevæger sig op og ned af træstammerne. Men det har jeg ikke kommet til endnu. Men det bliver en dag, så sætter jeg fælder på træstammerne. Og nu siger edderkopper, så er det fordi, du er selv edderkoppe-ekspert. Og nu sagde du sortering. Det er dig, du har været med til at sortere. Du har ikke selv været med dernede. Prøv lige at fortælle om det arbejde. Ja, det har været kæmpe arbejde. Vi fik edderkopperne sat ind. Vi havde op fra Tyskland, der blev der lavet en grov sortering, og så fik vi alle edderkopperne sendt op til Zoologisk Museum her i København. Og så har vi gennemgået dem. Jeg har haft to med til at hjælpe mig, og Jesper Birkedal Schmidt og Dumia De Bakker fra Belgien. Som også er med på artiklen her? De er også med på artiklen, ja. Og så har vi grovsorteret, og så artsbestemt, så godt vi kunne, det vi kunne artsbestemme. Og så har vi sorteret til, det hedder morfoarter, også, for vi ikke kunne lave en artsbestemmelse. Morfoarter, det er bare, I aner ikke, hvad det er? Jo, vi ved jo, hvad familie det er. Vi har nok muligvis også en idé om slægten. Men når vi så skal ned på arts, så er der ikke samlet så meget om her, hvad der er arter. Nu har jeg Spiders of Panama liggende her af Nentwick fra nogle af 90. Ja, det er en bog. Det er en bog om edderkopper i Panama, og det er jo noget af det mest opdaterede litteratur, men det er stadigvæk ikke. Der er 1000 arter i. Han tror, der måske er 2000 i hele Panama, og vi fandt 394 i et halvt hektar. Så vi tror nok, der er måske lidt flere edderkopper i Panama, end han regner med, og mange af dem er ikke bestemt. Okay, men altså, der foregår allerede en grovsortering nede i Panama, ikke? Med alle de her, man måtte dele op i piller og insekter, og hvad ved jeg, og så videre. Og så, altså, i Tyskland var der kommet nogle edderkopper, og de så sorteret, så har I fået dem videre her. Ja. Så det er sådan, det er lag på lag på lag af sortering og alt det der. Ja, og det er derfor, det er taget rigtig meget tid. Der er mange mennesker involveret. Det er, ja, hvad var det, de regnede ud? 70 mandeår er der gået til lagt ind i det her projekt af arbejde på indsamling og sortering. Hvad er det så, man gør, når man skal sortere for eksempel edderkopper? Jamen først så skal man jo se, om de er voksne. Og dem, der er ikke er voksne, dem kan vi desværre ikke gøre så meget ved. Det er vi ikke dygtige nok til. I en dansk fauna, hvor edderkopperne er godt kendt, så kan man nok gøre det. Men derude, der er det så ukendt, eller så meget ukendt, så der kan vi ikke rigtig gøre det. Så vi skal kun arbejde med de voksne. Og det er cirka så 2/3, vi sorterer fra. Som er juvenile, hedder det. Eller ikke voksne endnu. Og så ser vi ellers på hanner og kønsorganerne, eller parringsorganerne, og ser på handen, den har de palperne, de bliver lavet om til sådan et organ, som den kan overføre sæd med til hunden. Hvor sidder palperne på nede? De sidder foran på hovedet. De ligner sådan et par boksehandsker, når man ser på handen. Handens kønsorganer ligner boksehandsker, der sidder på hovedet? Ja, der sidder sådan foran det, ja. Så det ligner ud, som om han er bevæbnet med sådan et par boksehandsker, når han er fuldt voksen. Og der er en hel masse små debidutter og ting og sager, som egentlig er en nøgle til hunden på de her bokser, og det er dem, vi kan bruge til artsbestemme dem. Fordi hunden har så sit parringsorgan under maven, og det er helt specielt lavet, så det kun passer til en art, den han, der er, passer med dens art. Så når vi har fundet hannerne, så prøver vi at finde, om vi kan få nogle hunder, der kan parre i pas til, ud fra deres kropstegninger og deres form. Så går vi igennem det, og så parer vi så hanner og hunder. Okay, og der fandt de så 300 et eller andet? 394 arter. Og der er cirka 5, og lidt over 500 i Danmark, så det er meget artsrigt. Og det her, det var et lille bitte område i virkeligheden. Altså nu snakker vi om, det var et helt regnskovsområde, men det er en forholdsvis lille del af regnskoven. Det er kun, det er kun en halv hektar af regnskoven, og når vi prøver på at ekstrapolere op, så får vi jo, så vil det være meget artsrigt i dom, vil være rigtig højt i de her skove. Mm, ja, du var inde på, at du sagde, at det var, I regnede kun med at have fundet en vis procentdel af dem her. Ja, det tror jeg, fordi vi har set på, hvor mange af de her arter, hvor vi kun har ét eksemplar af. Og baseret på det, så kan vi jo godt se, hvis man kun har fundet et eksemplar, hvor meget man så stadigvæk mangler at samle ind. Og der mangler rigtig meget, så blandt edderkopperne. Men det vil sige, cirka 6 millioner, sagde du før, cirka sådan 6 millioner, hvad ved jeg, måske... Men det er leddyr. Det er altså leddyr, ikke? Altså, og det vil sige, det er edderkopper og insekter og så videre, ja, hvad ved jeg. I vores lille skov her. Ja. Så, ja, i verden over, ikke? Ja, 6 millioner i verden over, og så cirka 25.000 i den her skov. Kan man bruge det til at sige noget om, hvor mange dyr findes der i alt overhovedet på kloden? Ja, det kommer jo næsten, fordi leddyr udgør den største del af dyrene. Hvis vi ikke ser indcellede organismer med, så er det jo største delen af det. Det er jo leddyr faktisk, når det kommer til stykket. Det er... Så hvad er budet? Ja, det er så lidt over 6 millioner. Altså leddyr, men er der en sammenhæng mellem, hvor mange leddyr der findes, og så hvor mange af andre arter, der findes? Ja, vi har fundet nogle tal for vores enkelte skov her. Men hvis man ser sådan fugle for eksempel og pattedyr, de er jo kendt. Så de tal kan man, og fisk også sådan rimelig kendt, der bliver fundet stadigvæk nogle enkelte fisk rundt omkring og nye beskrivelser, og der er også nogle pattedyr, der bliver splittet op, for eksempel nogle små aber, der er fundet for nylig i Peru. Men ellers er de relativt kendt, fugle og fisk og pattedyr. Så der, hvor den store nye artsrigdom, og hvor det mangler en masse at blive beskrevet, det er blandt antropoderne eller leddyrene. Men er der forhold mellem, hvor mange af de her leddyr, I fandt, og så hvor mange dyr, der ellers findes i skoven? Ja, i den her skov, vi har undersøgt, der er man regnet med omkring for... Der er forholdet mellem leddyr og planter. Der er 20 leddyr for hver planteart, og en 83 leddyr for hver fugleart, og en 312 leddyr for hver pattedyrsart. Så det er cirka forholdet i den her skov, hvor vi har arbejdet. Men kan man bruge det som et tal til andre skove, eller til, hvis man skal sådan, hvad kan man sige, prøve at regne på, hvor mange dyr findes der i verden? Nej, der bruger man meget planterne. Det er planterne, man forholder sig til. Og vi har jo så fundet, at der, det er også der, vi har fundet et forhold mellem plantearter og leddyrsarter. Der er et lineært forhold. Og det betyder så faktisk, at hvis man går ind og beskytter de her meget planterige områder, så beskytter man også en masse leddyr. Så det her, det kan bruges til at, hvad kan man sige, beskytte en masse dyr i det hele taget? Det kan det faktisk. Og det kan beskytte nogle af de dyr, som vi faktisk ikke kender endnu, fordi mange af de der leddyr, det er dem, vi ikke kender endnu. Og der er masser derude at beskrive endnu. Hvad kan det ellers bruges til? Kan det bruges til andet, sådan en studie? Eller er det, hvad kan man sige, en gymnastisk øvelse for biologer? Ja, men det kan jo bruges til... der er meget lidt kendt omkring skovene, hele det biologiske processer. Og der er mange økologer med her i de her undersøgelser også, der ser på herbivori, der er nogen, der ser på bestøvningsbiologi, og der er mange forskellige... Herbivori, hvad det er, det planter? Planteæder. Det er især biller, men der er blevet set på, og bladskærmyre, blandt andet. Så der bliver set på en masse forskellige processer i skoven, i samtidig med, og det, der kommer en masse biprodukter af det her studie, fordi lige nu er, nu er det endelig færdigt, sorteret og den store artikel ud. Og så kommer alt det andet. Nu skal vi til at skrive også om vores edderkopper. Så I regner med dels at kunne, hvad kan man sige, beskrive de her nye arter, edderkopper og så videre for det, men også have en bedre forståelse af regnskovsområdet efter det her? Det vil vi regne med, at vi får. Helt sikkert. For det er et af de mest komplekse studier, der er blevet lavet indtil videre, hvor man har undersøgt fra skovbund til trætop. Og med så mange forskellige metoder og så mange dyregrupper. Det der er aldrig gjort før. Så på den måde, så er det en kæmpe datagruppe, der ligger her, som kan bruges til rigtig meget. Du lytter til Radio 24/7, og programmet hedder Tredje Planet fra Solen. Jeg er nu taget ud til Niels Bohr Instituttet i København, til Dark Cosmology, som det hedder, hvor der bliver studeret mørk stof og mørk energi af faktisk en lang række forskere, som har, pengene fra Danmarks Grundforskningsfond. Yeah. Som det gider. Jeg sidder sammen med Johan Fynbo her. Du sidder lige ved siden af. Man kan høre, du sagde ja i baggrunden. Ja. Yeah. Johan Fynbo her, der var astrofysiker. Fordi vi har en lytter i programmet. Vi har nok flere. Men der er en, der har skrevet ind til os. En, der hedder Sten, som har skrevet hejsa. Nu hører man jo en masse om Voyager, der har nået solsystemets yderste kant og på vej ud i det interstellare rum. Kunne det ikke være interessant at skitsere, hvordan universet egentlig ser ud? Altså sådan vores solsystem og galakser og univers. Og om nogen kan forklare, hvordan der ser ud uden for universet. Er der for eksempel flere universer? Min naive tankegang, skriver Sten, fatter næsten ikke, at der kun er et tomt rum, der indeholder alt. Da jeg var lille, skriver han så, havde jeg den barnetro, at alting måtte have en ende, og at der ikke var noget rum, der var uendeligt. Og så skriver han til sidst, hvad nu hvis jorden og planeterne bare er atomer i en stor enhed? Altså, den har det sidste der, kunne måske starte lidt med, hvad hedder det, den har jeg da også tit tænkt på, Johan. Hvad nu hvis sådan et atom, det kan jo godt minde lidt om et solsystem, der er jo elektronerne rundt om, det kunne være planeterne og så videre, ikke? Og kernen og så videre, det kunne være solen. Ja, ja, det er rigtigt. Det har jeg også, det kan jeg huske, det tænkte jeg også selv over, da jeg var lille. At det er rent nok solsystem, det minder om et atom. Altså, sådan, der er noget inde i midten, og så kører der nogle partikler rundt om. Men jeg tror, at den lighed, den stopper ligesom der. Når man kigger lidt mere i det, så er de meget forskellige atomer og solsystemer. Hvad er de grundlæggende forskel på et solsystem og et atom? Ja, der er flere ting, men også, altså det første, det er den kraft, der får det til at hænge sammen. Det kan man sige. Altså i solsystemet, der er det tyngdekraften, der får det hele til at hænge sammen. I et atom, der er det elektriske kræfter, så de er meget, meget forskellige. Så man kan sige, at elektronen falder ikke rundt om atomkernen på samme måde, som jorden falder rundt om solen? Nej, ikke helt på samme måde. Altså, en elektron i et atom, der er det også det, der hedder kvantemekanik. Hvis ikke man har det, så kan man ikke forstå overhovedet, hvordan sådan et atom, det kan hænge sammen. Det var det, Bohr han. Det var lige 100 år siden, han lavede den model næste år. Ja, 2013, der er det 100 år efter, at Bohr han fandt... Hvad var det, han fandt ud af? Ja, han lavede sådan en model for det simpleste atom, det der hedder brint. Hvordan... man kan tænke sig, at den elektron, der kører rundt der om brinden, den kan kun være i nogle ganske bestemte baner. Ikke ligesom at planeter i solsystemet, de kan i princippet være i alle mulige forskellige afstande. Men han sagde så, han prøver at bruge den der kvanteidé til at sige, at elektronen kan kun være i nogle ganske bestemte energiniveauer. Og det var så ligesom starten af det her kvantemekanik. Og det kan man, uden det kan man slet ikke forstå, hvordan et atom fungerer. Den burde sådan falde ind i midten, den der elektron, hvis ikke der var kvantemekanikken, kan man sige. Mm-hmm. Så på den måde er de meget forskellige, men de ligner jo hinanden sådan overordnet set. Men der er en central kraft, der ligesom hænger det for til at hænge sammen, og så er der nogen, der går rundt i nogle baner. Men det rækker ikke videre end det, tror jeg. Okay. Det er to forskellige, det er forskellige naturkræfter, der holder sammen på de to systemer, på et solsystem og på et atom. Men kan der være en grund til, at der er den her lighed? Altså, kunne der ligge et eller andet overordnet naturligt princip i det, eller sådan noget? Ja. Har du tænkt over det? Jamen, jeg tror, den lighed, der er, det er, hvad skal man sige, egenskaberne med de der kræfter, den elektriske kraft og tyngdekraften, de ligner hinanden på nogen måde. Altså, hvis man går 10 gange længere væk, så falder kraft med en faktor 100. På samme måde er det med, altså det er det samme både tyngdekraften og den elektriske kraft. Så på den måde har de nogle ligheder, altså i deres matematiske beskrivelse, kan man sige. Og det kunne være grunden til, at der er nogle ligheder i den måde, de ser ud på eller optræder på. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det må være noget med det, gør. Og her i udkanten af vores, det atom, vi kalder solsystemet, som det jo så ikke er, kan jeg forstå, hvad hedder det? Der har vi så den her satellit Voyager, som Sten spørger til, som man hører mere og mere om, er på vej ud til den yderste kant. Og så er vi ude i galaksen. Prøv lige at beskrive så, hvordan den hænger sammen og så videre. Hvad så det næste efter galaksen, hvis man går længere ud? Ja, så har vi så fundet ud af, det fandt man ud af så for cirka 100 år siden, at vi sidder i en stor galakse, sådan et ø-univers, kaldte man det også. Så det er sådan en samling af 100 milliarder stjerner. Så når vi kommer ud på den anden side af den der kometsky, så er der mest ufatteligt tomt. Så vi skal rejse langt, før vi kommer til den næste stjerne. Altså det, der er den næste stjerne, den er 4 lysår væk. Altså det er en enormt stor afstand sammenlignet med størrelsen af solsystemet. Så man skal tænke på sådan en galakse, som det er mest ingenting. Så vi skal rejse rigtig langt, så kommer vi ud til den næste stjerne. Så den har sikkert også... der har man jo fundet, at den har også en planet rundt om for nyligt her. Det var faktisk i år, man fandt det. Så det er endnu et solsystem, der ligger der? Ja, så der ligger så et andet solsystem, og det har vi så fundet ud af her i seneste sådan 10-15 år, at langt de fleste stjerner, de har også planetsystemer, ligesom vores eget. Så, men det er så en anden historie. Så vores solsystem er ikke usædvanligt i den forstand, at der er planeter. Så det har man fundet ud af, det har de fleste stjerner. Så sådan en galakse, det er så sådan en samling af størrelseorden 100 milliarder. Altså nogle sole, hvor der så også er planeter rundt om. Og det er vores egen galakse. Det er så sådan en klump af dem, som er kæmpestor. Altså den er 100.000 lysår fra den ene ende til den anden. Så det kan man sige, det er ligesom på en større skala, det er der, hvor vi er i universet. Vi bor i en galakse, som vi kalder Mælkevejen, som er så sådan et kæmpestort system, som består af mange stjerner. Og den hænger også sammen på grund af tyngdekraften. Og det er det meste af det, der giver tyngdekraft i sådan en galakse. Det er så det, man kalder det mørke stof, hvis vi skal hen til det. Det er det, du studerer jo rent faktisk. Ja, det er delvist noget af det, som vi kigger på her i vores center. Nu skal vi prøve at gå længere ud i universet, så kan vi tænke på vores galakse. Det er sådan ligesom en by i et større landkort af galakser. Så når vi kigger ud i universet, så er det galakser, man ser. Så det, man kan se, det er, at stjernerne, de bor ligesom i galakser rundt omkring i universet. Den næste store galakse, det er så Andromeda-galaksen, som nogen måske har set på himlen. Så den er cirka 2 millioner lysår væk. Man kan se den med det blotte øje, eller hvad? Ja, det kan man godt. Hvis man går ud et mørkt sted, så kan man godt se den. Det er sådan en diffus tågeklat. Den er meget stor. Altså, den er større end fuldmånen på himlen. Ja, det er svært at se. Så man, med det blotte øje, der kan man bare se centret af galaksen, som sådan en tågeklat. I stjernebilledet Andromeda. Okay, så det er vores nabogalakse? Det er vores nærmeste store galakse. Hvis man er på den sydlige himmel, der kan man se noget, der hedder de magellanske skyer. De er meget nemmere at se. Så det er også galakser, men det er sådan, dem kalder dværggalakser, som i virkeligheden kører rundt om vores egen mælkevej, ligesom planeterne kører rundt om solen. Så der har vi sådan nogle små satellitter, der hører til vores egen galakse. Så dem kan man tydeligt se. Så man kan godt opfatte vores mælkevej som, hvad kan man sige, solen i et solsystem, hvor der så er andre små galakser, der fiser rundt lidt det, på samme måde. Ja. Er det sådan en generel opbygning, at det foregår på den måde? Ja, generelt så har store galakser, de har ligesom sådan en række små galakser rundt om sig. Det har Andromeda-galaksen også. Så det er, Det er også noget, folk de studerer intens, fordi det siger noget om, om det mørke stof. Der er en måde, man kan undersøge egenskaberne med det mørke stof, ved at kigge på de der satellitgalakser rundt om store galakser. Så det er også et aktivt felt. Og det der mørke stof, det måske lige sige, sådan som jeg har forstået det, så er der ikke nogen, der ved præcis, hvad det er. Yeah. Men man kan se, der er noget, sådan en slags sådan sky rundt om Mælkevejen, og også de andre galakser osv. Og det er i virkeligheden 4/5 af alt det stof, der er i vores galakse. Yeah. Det er noget, vi faktisk ikke kan se. Det er usynligt, og det går lige igennem os, hvis det rammer os. Ikke? Det er ikke sådan, det er. Jo, altså man kalder det mørke stof, fordi det ikke lyser. Så det er noget, der hverken udsender lys eller absorberer lys. Så man kan ikke se, at det er der. Med lys. Men man kan se, at det påvirker den måde, ting bevæger sig på. Så det har en tyngdekraft. Så det er noget, der vejer noget, men som ikke lyser eller absorberer lys. Men der er så meget af det, som du siger. Det meste af det, der giver tyngdekraft, det er mørkstof. Så derfor kan vi se, at det er der relativt nemt gennem dets tyngdekraft. Men hvad hvis vi rejser videre herude af? Nu kommer vi, hvad sagde du, 2 millioner lysår væk til Andromeda-galaksen. Nu er vi så ude ved Andromeda, så kan man så kigge på, hvis vi går en tand længere ud, så er vores galakse Mælkevejen og Andromeda, det er en del af det, man kalder den lokale gruppe. Så der er der også ligesom en lille landsby af galakser, som vi er en del af. Der er også en galakse, der hedder M33. Det er så ligegyldigt. Eller Triangulum-galaksen. De tre galakser, det er ligesom de tre store i vores lokale landsby af galakser. Og så kan man gå ud og kigge på endnu større skalaer, så begynder der at være mere, hvad skal man sige, en jævn fordeling af galakser. Hvis vi så kommer sådan cirka, jeg tror det er, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, men det er måske en 20 millioner lysår væk, så kommer vi til en stor by af galakser. Så vi er bare en landsby? Eller vi og de andre galakser her i vores neighborhood her, ja. vi er bare en landsby, ja, og det her, så kommer til en stor by. Ja, vi ligger ligesom i provinsen, og så ligger vi så i udkanten af en stor by, eller som hedder Virgohoben. Så det der ligger der måske 1000 galakser i sådan en tæt koncentration. Så dem ligger der sådan flere, når vi kigger ud i universet, så er der sådan flere af de der, som man kalder galaksehobe, hvor der ligesom er store byer af galakser. Som så kigger på en endnu større, så skal vi så forestille os, at vi kigger på universet sådan en skala af flere 100 millioner lysår. Så er det mere jævnt fordelt. Så ud på den skala, der er galakserne ligesom ikke. De har ikke den store struktur, de er mere jævnt fordelt. Og hvis vi så kigger endnu større skala, så bliver det ligesom et hav, altså et jævnt hav, som kigger på sådan med en satellit på Atlanterhavet. Altså der er det sådan en jævn suppe. Sådan ser det ud, som om galakserne er fordelt. Hvor mange er der derude? Og nu kommer vi snart til det der med, at det er uendeligt. Ja, altså vi kan jo kun se ud til en vis afstand, kan man sige. Og nu kommer vi så til, altså det er jo, der er jo det faktum ved universet, som vi har fundet ud af, at det har ligesom en endelig alder, ser det ud til. Så vi kan ikke se vilkårligt langt væk. Vi kan kun se så langt væk, som lyset har haft tid til at nå os i den tid, universet nu har været der. Så når vi kigger til kanten af vores af univers her i for tiden, man kigger der den slags, så ser vi kun en lille bitte del af det univers, der i virkeligheden er, eller hvad? Altså det er endnu større, vi kan kun se en smule af det. Ja, altså i princippet, vi har ikke rigtig udtaler som det, der ligger ude på den anden side af det, vi kan se. Men altså, vi kan se, at det er jævnt, så der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke skulle fortsætte længere ud, end det, vi kan se. Men når vi ser tilbage til de fjerneste objekter, vi kan se, så ser vi så tilbage til en tid, da det var meget anderledes, kan man sige. Og så vi ser tilbage, hvis vi, de fjerneste objekter, vi ser, der ser vi måske 13 milliarder år tilbage i tiden. Og der kan vi se, at det er et helt anderledes univers. Det er stadigvæk jævnt. Men galakserne er meget færre. Der er ikke så mange galakser. Så vi ser tilbage til den tid, hvor galakserne ligesom er opstået. Det kan vi se. Det er det, jeg selv er interesseret i. Så vi kan ikke se længere væk end det, altså hvor lyset begynder først at blive dannet. Men der er ikke nogen grund til at tro, at det så betyder, at universet er endeligt. Det betyder bare, at vi har en horisont, vi kan se til, som er givet ved den tid, som der har været til rådighed for, at lyset skal nå ned til os. Det er fordi, lyset har en hastighed. Ja. 300.000 km per sekund. Så hvad hedder det? Det tager altså noget. Der er simpelthen ikke gået sekunder nok til, at vi kan se længere tilbage, for det lys, der kommer længere væk fra, det er ikke noget frem til os endnu. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Så vi har en begrænsning i det faktum, at universet har en endelig tid. Kunne det blive ved i uendelighed? Ikke alene at være uendeligt, men at der også er uendelige mængder af galakser derude, der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Bliver ved. Ja, jeg bliver næsten ikke færdig med den sætning. I princippet, ja. Men det altså min egen opfattelse, det er. Men kan der findes uendelig meget stof? Altså i princippet kan det jo godt. Det kan man godt sige. I princippet kan man godt forestille sig, at man kan have en model af et univers, der er uendeligt stort. Og i sådan et univers er der uendeligt meget stof. Så ja, i princippet, det kan man godt forestille sig. Det kan man godt forestille sig, at det bare bliver ved uendeligt. Men hvis man ligesom læser noget på en lastbil, ikke? Så er der jo ligesom en endelig størrelse af det, man har læst på en lastbil. Må man ikke forestille sig på en eller anden måde, at da alting blev til, eller hvad ved jeg, at der var en, at det ligesom var en bestemt mængde stof, der kunne blive til galakser, eller hvad? Du skal ikke grine, jeg spørger. Jo, men det er et udmærket spørgsmål. Jeg synes, det er jo de spørgsmål, der ligesom er motoren i al videnskab, så det er fint. Altså det er, men nu er det jo ikke en lastbil, der blev læsset på et eller andet tidspunkt. Så det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad det var, hvad skal man sige, der satte det hele i gang. Og så det afhænger lidt af, hvad man... Hvis det nu var en lastbil, der blev læsset, så kunne man måske nok argumentere for, så måtte der være en endelig mængde. Men det... Altså jeg ser sådan på det, at... nu er jeg selv en simpel, hvad skal man sige, empiriker. Jeg er ikke selv teoretiker, så... Du samler data ind og behandler dem. Jeg observerer det tidlige univers. Så jeg ser sådan på det, at vi har en model i dag af universet, som er vældig god. Den beskriver alt det, vi kan observere, vældig godt. Men hvis man kigger sådan bare på de sidste 100 år, så skal man også være åben over for, at den model, vi har, den har ændret sig meget i de sidste 100 år. Så jeg tror også, at vi kommer til at lære mere om universet de næste bare 10-20 år. Så man skal ikke ophøje, hvad skal man sige, den model, vi har nu, til at være det samme som virkeligheden. Så. Altså det kan godt være, at vi bare tror noget endnu, og så er det ikke sådan. Man skal heller ikke, det er et spørgsmål at finde den rigtige balance. Jeg vil heller ikke sige, at alt det, vi tror er rigtigt, det er sikkert forkert. Men jeg tror, at der kommer forfininger, som meget vel kan have store, hvad skal man sige, implikationer for, hvad virkelighedsbilledet er. Det tror jeg helt sikkert. Så når Sten, vores lytter her, spørger, hvordan kan nogen forklare, hvordan det ser ud uden for universet, så kan man svare på den måde, at det, man kan spørge, hvordan kan der se ud uden for det, vi kan se? Og der er det meget muligt, at det bare bliver ved med at være sådan noget, vi kan se. Altså der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Ja, det er muligt. Det er meget muligt. Der er også et spørgsmål, om der kunne være flere universer fra Sten. Det er også et godt spørgsmål. Der er nogen, der opererer med nogle idéer omkring det, man kalder multivers. Så det er den idé, at vores egen univers måske bare er sådan en et blandt mange universer. Det er også sådan lidt et definitionsspørgsmål, fordi man kan sige, at universet det burde jo på sådan set bare være det hele. Så ud fra den definition, så er der kun et univers. Men den tanke, man har, når man siger multivers, det er, at måske at det univers, vi observerer det der univers, som sådan udvider sig. Så vi har sådan, vi sidder og kigger ind på et univers, der udvider sig. Der har man sådan en idé fra det, der hedder inflation. Det er sådan en idé om, hvad skete der helt i starten af universet. Der kan man se, at... Det er ikke den inflation, der får gulerøden prisen på mælk til at stige og sådan noget. Nej, der var sådan en tidlig fase. Inflation, det betyder bare, at tingene udvider sig eksponentielt. Det er sådan en særlig matematisk form. Så det går meget hurtigt. Så det kan man se, at der var en fase helt i starten af universet, hvor der skete sådan en eksponentiel udvidelse af universet, og det kalder man så inflation. Og der har man sådan en idé om, at det kan være det virkelige univers, det er sådan noget, der sådan kan lave sådan nogle eksplosioner, hvor man så får sådan nogle universer, hvor vi så sidder i. Så i virkeligheden så kan der være mange af sådan nogle, der sådan dukker op, altså en mere kompleks virkelighed. Så det, vi kan se, som måske bliver ved længere end det, vi kan se, eller det gør det sandsynligvis, det kunne muligvis bare være sådan en boble blandt andre bobler, eller sådan noget den stil? Ja, det er en tanke. Det er en tanke, der er mange, der arbejder med. Også, det er ikke noget, jeg selv ved noget om. Altså, der er sådan noget, der hedder strengteori, hvor den slags ting kunne tænkes at ske for sådan en mere kompleks, grundlæggende virkelighed, der så kan lave sådan nogle bobler. Og vi sidder så i en af de bobler og kigger. Så det vil så svare til vores univers, det vi kan se. Det er så sådan en lille hjørne af sådan et mere komplekst univers, hvor der sådan kan være andre bobler hist og pist. Lidt bit hjørne. Ja. Men det er lidt svært at observere. Det kan vi ikke rigtig beskæftige os med sådan egentlig videnskabeligt på nuværende tidspunkt. Det kan godt være, at der kommer et senere tidspunkt, hvor man kan teste den model med nogle andre observationer, men på nuværende tidspunkt har jeg svært ved at se, hvordan det kan testes videnskabeligt. Men det der med, at det er uendeligt, og så at alting, vi kender her i verden ellers, er endeligt. Ikke? Altså, jamen, at der er det bord, vi sidder ved her, det slutter, og så videre. Stolen har, der er en grænse, hvor der så ikke er mere stol, og så videre. Ikke? Du ved, der er en grænse, hvor der ikke er mere mig. Sådan, ikke? Altså, tænker man, når man sidder og arbejder med at kigge længst ud, man overhovedet kan i rummet, og så sidder og samler data ind derudfra, tænker du nogle gange over, at der er ligesom sådan en grundlæggende forkerthed i det der med, at det, du studerer, det skulle være uendeligt? Altså, det virker ikke intuitivt rigtigt. Ja, jeg tænker på det som om, at vi har en model, og den model er ikke virkeligheden. Så jeg tænker grundlæggende, at det der er den hvad skal man sige, das Ding an sich, som Kant han snakker om, det altså det virkelige virkelige. Det tror jeg, det er noget meget mere, hvad skal man sige, det tror jeg ikke, vi har fat i. Det får vi sådan set, altså vi får aldrig det endelige billede, det tror jeg ikke, vi gør. Vi får hele tiden en fantastisk fremgang, vi får en bedre og bedre model. Altså jeg synes, det er utroligt, at vi forstår så meget, som vi egentlig forstår. Det synes jeg, det er meget fascinerende. Altså vi trods alt kan se og forstå så meget, som vi gør. Men altså sådan rent, hvis bare kigge på historisk på det, så sker der hele tiden åbning. Altså vi lærer hele tiden, at det virkelige billede, vi har, det er i virkeligheden bare, det var et lille hjørne, og så åbner sig lige pludselig, at vi kan se, at det var bare et lille hjørne, tårn, kammer i et stort slot. Men tror du så en dag, at vi vil forstå, og så sige, nå, det er derfor, det ser ud, som om det er uendeligt, eller det er sådan, det er uendeligt, eller det er derfor, vi tror, at alting skal være uendeligt, eller skal have en ende, eller sådan noget. Tror du, altså, vi går nu, er det ren filosofi, vi to bliver os ud i her, ikke? Men tror du det? Er det, du tror? Nå, men jeg vil ikke lægge mig fast på nogen bestemt... Det er Sten skal have et svar. Jeg vil hellere sige, at spørgsmålet står åbent. Altså, det synes jeg ikke, at man kan sige noget... fornuftigt, om det er nu det ene eller det andet. Vi kan bare sige, sådan som det er nu, vi har en model nu, som beskriver universet vældig godt, og den model er uendelig stor. Eller i hvert fald, det er konsistent med, at det kunne være uendelig stort. Men det betyder, at det er bare en model, og det er en vældig god model, men altså, jeg tror virkelig, men det er som jeg har sagt, at det er, virkeligheden er sikkert mere komplekst, om det virkelige univers er uendelig stort. Det har jeg svært ved at se, at vi kan afgøre. Jeg er lige så draget af spørgsmålet, som Sten er. Så der, på det punkt må jeg nok skuffe og sige, det er ikke noget, vi kan afgøre. Så det kan vi bare blive ved med at være fascineret af, det spørgsmål. Det tror jeg. Du lytter til Radio 24/7. Nu er det tid til Abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Abepanelet er klar igen. Programpunktet, hvor vi forsøger at belyse dyret i mennesket. I det vi vedkender os, at mennesker blot er en særlig form for aber, og derfor i vid udstrækning er styret af instinkter. Aberne i panelet er, udover mig selv, primatolog og psykolog Jill Bjørnit fra Syddansk Universitet, og adfærdsforsker Torben Dabelsten fra Københavns Universitet. Velkommen tilbage. Tak. Ja. Til i dag har jeg valgt et studie, som blev offentliggjort i 2010. En forsker fra Michigan Universitet mener at have påvist, at chimpanser fører krig for at udvide deres territorium. Altså, det lyder jo bekendt, må man sige. Her der er observeret en flok chimpanser på 150 medlemmer, som efter 10 års raids ind i nabo-chimpansernes territorium, så rykker de selv ind i området og begynder at tage sig for sig af frugter og slå sig ned og så videre. Forskerne udleder, at der er et stort antal af naboerne her, der bliver dræbt. Er det her krig, tror jeg? Altså nu kan man sige, at den meget berømte abeforsker Jane Goodall, hun observerede allerede nogle af de her ting for en 40 år siden, da hun begyndte at sidde ude i Tanzanias regnskov, eller en af deres regnskove. Og altså det jeg synes er lidt svært at svare på her, det er, om hvor strategisk det er for de her chimpansers vedkommende. Nu kan vi jo ikke vide, hvad der foregår ind i hovedet på dem. Men det, man ser, det er jo sådan en opportunistisk bevægelse omkring i randområderne af deres territorium. Og jeg kan i hvert fald spørge mig selv, om de har haft en sådan langsigtet plan, der hedder, nu vil vi gerne udradere naboflokken, så vi kan tage deres land. Altså, når mennesker går i krig, så er det fordi, at det kan være på grund af interne politiske... Man vil gerne have fokus væk fra, at man er en dårlig præsident, eller hvad ved jeg. Så starter man en krig et eller andet sted i Mellemøsten. Eller sådan. Sådan ser vi det nogle gange, i hvert fald beskrevet i aviserne. Så ved man, det er olieinteresse, det er den slags. De her chimpanser, Torben, man kan ikke forestille sig, at de ligefrem regner den ud med. Det har jeg svært ved at forestille mig. Men altså, det er jo en kendt sag i overalt i dyreverden, at aggression, det opstår på grund af kamp om, eller konkurrence om ressourcer simpelthen, ikke? Og blandt chimpanser, der er det jo, som Jill siger, en velkendt fænomen, at man har de her grænsepatruljer, hvor hvor flokke af hanner render rundt og patruljerer grænserne. Og hvis konkurrenter dukker op, jamen, så fører det til samme stød. Mm. Men artiklen konkluderer alligevel, altså, at de her chimpanser er ude i en eller anden form for, hvad kan man sige, krigstogt, fordi de besætter det andet område. De nøjes ikke bare med at gå ind og snuppe, hvad ved jeg, dræbe ungerne osv. og plage de andre dyr, men går ind og benytter det område bagefter og slår sig ned på det område. Ja, Torben, du står og vrider dig i. Du gider ikke. Du synes, det er noget vrøvl. Jeg synes, du er lidt for langt ude nu, og lidt for hurtigt i dine konklusioner. Altså, de skriver jo selv, at de har observeret de her grænsestrid over, var det 9 eller 10 år, ja, eller noget i den retning, ikke? Ja. Og så endelig, på et eller andet tidspunkt, så begynder de at bevæge sig ind i det andet område, ja, og overtage det, ikke? Mm. Og man skal kalde det besættelse, eller det bare er en naturlig udvidelse. Nu møder de ikke længere af en eller anden årsag de konkurrerende grænsepatruljer. Derfor så er det sikkert, at man kan gå derind uden problemer, og der er nogle dejlige træer med frugt og så videre, ikke? Så det sker bare mere eller mindre per automatik. Mm. Men når de ikke møder de andres grænsepatruljer, kan man sige, så er det fordi, dem har de slået ihjel? Ja, måske. Ja. Men spørgsmålet er, hvilken rækkefølge det er sket i. Altså, ja, jeg tror ikke, at de har haft en eller anden strategisk overvejelse. Nu går vi ud og slår nogen ihjel, så vi kan overtage deres land, som mennesker vil gøre. Ja. Jeg tror snart, det er et spørgsmål om opportunisme. Det er et spørgsmål om, nu er de væk, som Torben siger. Ja. Og så kan vi gå ind, og chimpanser er også meget nysgerrige dyr. Så der står simpelthen et køleskab fyldt, og der er ingen, der bruger det. Så de synes også, det er interessant. Hold da op, hvad monderer han i det træ? Okay. Hvor spændende. Ja. Så det er i virkeligheden grænsen, der flytter sig lidt. Måske fordi den ene flok har det med at vinde kampen over den anden flok osv. Og så flytter grænsen sig efterhånden. Er det mere sådan, I tænker det? Altså, og der er ikke nogen tanker bagved det. De er ikke i gang med krig. De har ikke noget instinkt for at føre krig for at udvide deres territorium. Nej, men de har et instinkt for aggression, kan man sige. Chimpanser er voldsomt aggressive dyr, som er meget lidt tolerante over for fremmede chimpanser. Så de har klart et instinkt for at gå i kamp mod fremmede chimpanser. Men et instinkt for strategisk krigsførelse, vi er ikke umiddelbart med de her. Mm, Torben, altså, du ser også, andre dyr har også altså, det der. Jeg synes også, der mangler lidt en ende i den historie, og det er den ende, der siger, hvor mange af hanner er der egentlig tilbage i den anden flok, og hvorfor, og hvad er der sket, hvor mange overhovedet blev dræbt af dem her, og hvor mange er døde af andre årsager. Der er jo også en gang mellem sygdomme og ting og sager blandt vilde chimpanser, ikke? Altså, alt det ved vi ikke noget om. Nej. Så vi begynder at konkludere, at de her overtager det, fordi de har vundet krigen imod dem, eller et eller andet i den der dur. Den er lige lidt langt ude, og det skyldes noget af det sædvanlige, vi har snakket om, at vi som mennesker meget gerne vil finde menneskelig adfærd hos chimpanserne. Det er theory of mind. Vi er inde over det næsten hver gang, vi snakker om det her. Theory of mind, som er en psykologisk teori om, at vi mennesker udarbejder hver især små teorier om, hvad der foregår i de andres hjerner. Mm-hmm. Og vi tillægger i virkeligheden dyr, såvel som mennesker, og nogen siger også af himlen, og hvad ved jeg, at forklare religiøsitet på den måde. Vi tillægger andre fænomen, altså vi tillægger andre væsener tanker, ligesom vi selv har. Men for at vende tilbage til det, du spurgte om, med, om man kunne se for sig, at ligesom i menneskepolitik, at man går ind og laver afledningsmanøver, så man har de her skuffesager, man tager op, for hvis man skal af med noget dårligt. Og nu snakker vi, driver de her chimpanser indenrigspolitik, og kunne de finde på at bruge aggression i det? Altså det, man ved, chimpanser kan finde ud af, det er der mange dyr, der kan finde ud af, det er jo at lave en vis grad af afledning. Altså det kan de sådan set godt finde ud af. Altså hvis de lige pludselig er presset i en eller anden situation, altså begynder at slå på en anden. Den slags, den slags adfærd, den ser man forholdsvis tit hos chimpanser. Og det kan man jo sige er selvfølgelig en lille komponent i den større krigsførelse. Men jeg tænkte jo, det jeg tænkte, da jeg så den, det var, jeg tænkte, så kortslutter jeg den, og så tænker jeg, ej, hvis de har et instinkt for at gå i krig, så kunne det være, at vi mennesker også havde et instinkt for. Altså, stakkels Adolf Hitler fulgte bare sit instinkt i virkeligheden. Jeg vil sige, det kommer an på, hvad du mener nu, ikke? Fordi der er der ingen tvivl om, at mennesker også kæmper om adgang til ressourcer på forskellige måder. Ikke? Fuldstændig altså, som man ser det i dyreværden. Det vil jeg ikke sige fuldstændig, som vi ser i dyreværden, men jeg vil sige, vi har så udviklet en mere sofistikeret måde at gøre det på. Ikke? Men altså, underliggende instinkter kan også være med til at styre vores ønske om at komme til at besidde et eller andet ressource. Hvordan kunne den mekanisme se ud? Altså, hvordan kunne sådan en tankegang være påvirket? Jamen altså ikke andet end at altså helt basalt inden i os, der har vi en tendens til, at vi godt vil have adgang til nogle ressourcer, ikke? Og det kan man så bruge forskellige metoder til. Vi er meget sofistikerede, ikke? Det er de færreste af os, der går hen og slår en anden oven i hovedet. Det er der nogle få, der gør, ikke? Andre, de bruger alle mulige andre metoder og forsøger at gennem politiske eller overtagelse eller snedige, whatever, ting og sager, at få fat i det, de godt vil have. Abepanelet. Her til sidst har jeg en rigtig god nyhed til de lyttere, der ikke kan lide os. Det er nemlig sidste program, vi sender her. I 2013 skal der ikke sendes tredje planet fra solen. Programmet, du hørte, blev produceret af Experimentarium, Science Center i Hellerup. Jeg hedder Henrik Pretorius. Tusind tak til de lyttere, der fulgte os de 14 måneder, vi var i æteren. Nu er der nyheder her på Radio 4.